Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Udsendelsen i dag skal handle om sex. Den seksuelle lystfølelse eller kønsdriften, det er noget medfødt, og det findes hos alle dyrearter. Selv de dummeste dyr kan finde ud af at bolle. Både dyr og mennesker føler kropsligt velbehag ved seksuelt samvær. Sådan her lød det i 1992, da der blev sendt Body Bio på DR, der handlede om sex. Det var en video, der havde til formål at gøre de unge klogere på sex, og jeg kan fortælle, at man i det her afsnit, som jeg kommer til at vende tilbage til senere, blandt andet ser et ganske ægte samleje mellem to unge mennesker. Det er eksplicit på en måde, som man nok ikke vil se i dag. Og måske er det forklaringen på, at unges viden om sex er mangelfuld. I en ny rapport, der konkluderer Undervisningsministeriet på baggrund af landsdækkende undersøgelser, at seksualundervisning på de fleste folkeskoler i Danmark er utilstrækkelig. Og det kan man også se på det antal af nøgenbilleder, som de unge deler uden samtykke, og det antal unge, som får seksuelt overførte sygdomme. De unge mangler respekt for hinandens grænser og hvordan man behandler hinanden. Det mener vores ligestillingsminister fra Venstre, Eva Kjer Hansen, som sammen med undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance vil have moderniseret seksualundervisning. Det var et svært ord. Det hjælper vi med i 55 minutter i dag sammen med en historiker, en lærer og selvfølgelig de unge selv. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Alle skoleelever skal have sundheds- og seksualundervisning fra børnehaveklassen til 9. klasse. Men den undervisning, der er i dag, møder kritik alle steder fra. En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser for eksempel, at de unge ikke lærer nok om grænser, om hvor mangfoldige vores kroppe er, og om at der findes mange forskellige former for seksualitet, som homoseksualitet, biseksualitet osv. Og selvom det er skolelærerne, der står for at fortælle eleverne om blomsten og bien, har kun 13% af Danmarks lærerstuderende uddannet sig i emnet, fordi seksualundervisning er et frivilligt valgfag på læreruddannelserne. Hvad vil du ønske, du havde lært i seksualundervisning i folkeskolen? Send dit svar på 42 600 247. Og nu kan jeg byde velkommen til jer, Anna Klyn Nielsen og Lukas Lunø. Velkommen til. Tak. I er henholdsvis 16 og 20 år gamle. Anna, du går i gymnasiet, og Lukas, du blev student sidste år, men I kan begge huske jeres seksualundervisning fra folkeskolen. Ja. Det er trods alt ikke så mange år siden endnu for jer. I er en del af det, der hedder Handletanken Ligefrem, som er et initiativ, som blev taget af blandt andet medlemmet af Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen. Handletanken har som formål at få en masse unge mennesker og motiverede mennesker til at løse ligestillingsproblematikker i hverdagen. Mm. Og senest, der lavede I uge 6 en kampagne, hvor unge skulle fortælle, hvad de ville ønske, de havde lært i seksualundervisning, hvor de blandt andet sagde sådan her. Jeg vil ønske, at jeg i folkeskolen havde lært, at man som udgangspunkt ikke er heteroseksuel, og man derfor ikke er nødt til at springe ud, hvis man ikke er det. Og så ville jeg også have ønsket, at jeg havde lært, at seksualitet er en ting, der kan udvikle sig over tid, og er en flydende størrelse frem for en meget fastlåst størrelse. Ja, seksualitet er flydende, det er ikke en fastlåst størrelse alt muligt, og det var der ikke fokus på i seksualundervisning for den unge kvinde, vi lige hørte fra her. Hvad kan I selv huske, at I lærte i seksualundervisning i folkeskolen? Altså generelt, så kan jeg sige, at den seksualundervisning, jeg fik, var meget mangelfuld. Altså generelt, så var den bare intet eksisterende igennem hele min folkeskoletid, og jeg tror ikke, at jeg har haft mere end én sammenhængende dag talt sammen, hvor at vi har lært om noget som helst i sammenhæng med seksuel undervisning, eller kroppen, eller grænser, eller noget som helst i den stil. Kan du huske, hvad der skete i løbet af sådan en dag? Hvad er det, ligesom, der springer op i hovedet på dig, hukommelsen der? Altså, det var en dag i løbet af uge 6, et år. Jeg tror, det var sådan noget 7. og 8. klasse-agtigt. Og så synes vores natur- og tekniklærer, at det var ligesom tid, at vi skulle have den her dag. Og så var det meget sådan noget med, at vi blev sendt ud i nogle grupper, og så sådan, skulle vi ligesom selv kigge på Sex og Samfunds hjemmeside, og så skulle vi ligesom sådan snakke lidt om i gruppen, hvad vi tænkte om de ting, vi læste. Så det var sådan, det var virkelig, virkelig ukontrolleret, og der var ikke rigtig nogen af os, der fik noget ud af det. Fordi i virkeligheden så var det bare sådan lidt akavet at blive sendt ud i en gruppe, du ikke selv havde valgt, og så sådan skulle kigge på nogle ting, der i virkeligheden var ret grænseoverskridende for dig, fordi du ikke havde lært om det før. Ja, så læreren der, han tørte den ligesom af på jer eller hvad? Ja, så det må præcis. De selv lægge rod med. Ja. Hvad hedder det bogstaveligt talt? Nej, hvad hedder det? Altså var det så bare Sex og Samfunds hjemmeside som sådan, I fik lov til at sidde og klikke lidt rundt på, og så kunne I ligesom... Altså så vidt jeg husker, så var det sådan, at Sex og Samfund ugen U6 var tilrettelagt dag efter dag. Og så var det bare en af dagene, vi var hoppet på. Så det var sådan, det var meget afbrudt, at vi ligesom sådan kom ind og var sådan i det her forløb, fordi det var noget, der... Altså det var sådan en onsdag eller sådan noget, så det var midt i ugen. Så der var andre, der ligesom arbejdede med det i løbet af ugen, og så var vi ligesom sådan bare hoppet ind lidt på den der dag, og så sådan... Ja, det var bare sådan lidt underligt. Lærte du noget som helst af det? Altså at sidde i den der gruppe med dine klassekammerater og kigge på deres hjemmeside? Ikke noget, jeg kan huske. Altså sådan, der er intet af det, der springer frem, hvor jeg er sådan, nej, det lærte jeg den dag. Overhovedet ikke. Hvad med dig, Lukas? Ja, altså, jeg kan jo ikke lade være med at grine lidt, når Anna fortæller det her. Selv der, jeg gik både i folkeskole og på efterskole, så at sige. Så jeg har haft to forskellige former for seksualundervisning. Den i folkeskolen, den husker jeg primært fra, at vi havde en vikar, der blev meget, meget, meget rød i hovedet og talte helt ufattelig hurtigt omkring det her emne, altså seksualundervisning, fordi hun havde det tydeligt kavt eller akavet med det. Og det er cirka det minde, jeg har fra folkeskolen. For efterskolen derimod, så har jeg faktisk et væsentligt bedre minde, og jeg ved ikke, om vi kan kalde det seksualundervisning, men jeg tror, det vi lavede på efterskolen, det er klart det, som jeg håber, at vi kan få med i seksualundervisning. Mm. Det skal siges, jeg kiggede på Østerskov Efterskole, og det er en efterskole, hvor kønsfordelingen godt kan være lidt skæv. Vi var 90 elever, og så tror jeg, vi var 80 drenge og 10 piger. Okay. Og når man går i 8., 9., 10. klasse, så når du er så mange drenge og så få piger, så kan der godt være nogle drenge, der måske har lidt svært ved at respektere pigernes grænser. Så de mandlige lærere, de gjorde det, at de tog alle drengene med ind i et rum for sig, eller vi havde sådan en stor aula af en art, hvor de så faktisk kan snakke med os omkring både, hvad det vil sige at respektere hinandens grænser. Lad os nu sige, at der var mange drengene, der godt kunne lide at kilde pigerne, uden at de havde fået lov til det. Hvis jeg nu begyndte at kilde Anna lige nu, det skal jeg selvfølgelig nok lade være med. Men, men hvis jeg begyndte at gøre det, og Anna begyndte at grine, så lærte vi for eksempel, at det, at hun griner, betyder jo ikke nødvendigvis, hun synes, det er rart. Det kan lige så meget være en forsvarsmekanisme fra, at vi ikke har spurgt om lov til at gøre det. Det var for eksempel nogle af de ting, vi lærte. Vi lærte også nogle helt simple ting, såsom at hvis du skal kramme nogen, så er det meget rart lige at spørge, om de vil have et kram inden. Altså sådan helt vildt simple ting. Ja. Og det lyder sikkert banalt for de fleste voksne, men jeg tror, når vi ser på min generation, især af unge drenge, så er det jo tydeligt, at det jo ikke er banalt for alle. Mm. Fordi vi har jo helt vildt mange unge mænd, der lige nu tydeligt er lidt forvirret omkring, hvad det her, både hvad det vil sige at få lov til, enten at dele nøgenbilleder, men også om, er det okay, om hvorvidt det overhovedet er okay, måske at rave på nogen, uden at få lov. Det synes jeg personligt selvfølgelig ikke, det er. Og det tror jeg også, vi alle sammen er enige om, det ikke er. Ja. Men hvis jeg havde haft den her snak i 8. eller 7. klasse, så tror jeg virkelig, det havde gjort en forskel, både for mig, men også for mine jævnaldrende og dem, der i dag, som jeg blev student i sommer, det tror jeg virkelig kunne have hjulpet meget. Lad os lige blive ved folkeskolen, ja. Hvor du altså, opgaven den blev tørret af på en vikar, der blev rød i hovedet og speedsnakkede sig igennem det. Og Anna, du havde sådan en lærer, der så tørret af på noget gruppearbejde og sådan noget. Det ville de helst ikke have noget at gøre med. Altså, hvad er konsekvenserne af det? Har det haft nogle konsekvenser for jer eller jeres klassekammerater? Altså, man kan sige, efterfølgende var der en anden lærer, der ligesom prøvede at samle op på det. Og ligesom kom i gang med et forløb med os, eller prøvede at komme i gang med det. Og så blev hun langtidssygemeldt. Så hun var ikke, altså det var ikke muligt for hende at fortsætte det forløb. Og så kan man sige, det var altid en snak, vi havde i klassen blandt os elever, at det var noget, vi havde manglet og synes var sådan lidt underligt. Og så var det også altid sådan, når vi så endelig snakkede om det i miljøet, så var det altid sådan en, vi vendte tilbage til sådan, jeg har jo heller ikke haft seksuel undervisning. Så det blev ligesom sådan en undskyldning for nogen. Altså sådan, nå men, jeg har jo heller ikke haft seksuel undervisning, så hvordan skulle jeg vide det? Rigtigt. Og det var også sådan, når vi så blev lidt ældre og begyndte at snakke med nogle af dem på de andre skoler, som måske havde haft noget lidt mere velfungerende. Altså hvis jeg aldrig mødte nogen, hvor de bare har haft armene op over hovedet over, hvor fedt et undervisningsforløb det har været med seksuel undervisning. Men bare det, du møder nogen, der har synes, det var lidt federe, så kan man godt mærke, at der er, sådan, der er lidt mere respekt, og der er, sådan, der er på en eller anden måde noget andet respons, hvis man snakker om emnerne. Og sådan, folk er bare lidt mere forstående, tror jeg. Mm. Og jeg tror, ligesom Lukas siger, lige så snart det bliver lidt mere banalt, og du bare tager fat i sådan nogle helt små problemstillinger, så tror jeg, du skaber en forståelse hos folk. Fordi hvis bare det der med at altså sådan, snakke om, at nogle gange er det faktisk meget rart lige at spørge, om man vil have et kram, i stedet for bare at give det. Det altså sådan, man kan jo se det i alle mulige andre situationer. Det viser sig jo også, når det kommer til sex og sikker sex, og hvordan man opfører sig i nattelivet. Og sådan, bare det der med, at du har fået forståelsen for, at altså, samtykke er bare nogle gange vigtigt. i helt banale situationer. Så den der lige linje, som vores ligestillingsminister, hun også trækker fra mangelfuld seksuel undervisning til puttemiddag på nordsjællandske gymnasier, umbrella-sagen og nøgenbilleder, der bliver delt uden samtykke. Altså, det er rimeligt at trække en lige linje derfra, synes jeg, eller hvordan? Altså, måske i hvert fald lave en forståelse for, hvorfor det ser sådan ud, som det gør i dag. Altså, jeg tror, at det er altid vigtigt, at man jo ikke isolerer, når du har en udfordring. Så jeg tror ikke, at desværre, at man løser alle problemerne ved bedre seksuel undervisning. Men jeg kan simpelthen ikke købe ideen omkring, at alle de unge mænd, der deltager i puttemiddag, og alle de unge mænd, der deler de her nøgenbilleder, de faktisk er klar over, hvor skadeligt det, de gør, er. Det har jeg meget, meget, meget svært ved at tro på. Jeg tror selvfølgelig, der er nogen iblandt dem, der godt ved, at det ikke er i orden, og så får en form for rush af det. Men jeg tror rigtig mange er mega klar over, at det, de gør her, ikke er i orden. Så jeg tror helt klart, at hvis vi arbejdede med seksuel undervisning, så ville vi også være med til at sørge for, at der nok blev delt færre nøgenbilleder, og vi havde færre puttemiddag. Og at vi som generation, fordi vi er jo også generation, der voksede op med MeToo. Altså det er jo noget helt andet, vi voksede op til, end det min far og papfar for eksempel voksede op til. Vi kommer til at stå et sted, hvor vi skal have nogle nye normer, både for seksuel omgang med hinanden, men også for, hvordan mødes vi i nattelivet, hvordan sørger vi for, at vi har en julefrokost, der stadig er sjov. Så derfor så tror jeg klart, at det vil påvirke rigtig, rigtig meget, hvis vi sørger for at facilitere en form for samtale i seksualundervisning om samtykke og grænser. Lad os lige prøve at høre nogle flere eksempler fra den her kampagne, som I lavede for et par uger siden i uge 6, hvor unge skulle fortælle, hvad de ville ønske, de havde lært i seksualundervisning. Jeg ville gerne have lært, at man ikke er en narfisse, fordi man har flirtet med en person, men senere ikke vil have, at der skal ske mere. Jeg ville ønske, at jeg havde lært, at det var sexet at tale om sex. Jeg ville gerne have lært, at det er normalt, at piger også er liderlige, og at det er sundt for piger at onanere, så de lærer sig selv at kende. Jeg ville gerne have lært, at kvinder har en seksualitet på lige fod med mænd, at endemålet med sex ikke er mandens orgasme. Jeg ville gerne have lært om hele skævvridningen mellem mænds og kvinders seksualitet, at mænd roses for flere partnere, mens kvinder udskammes for det samme. Hvor latterligt det er, og at vi bliver nødt til at stoppe det selv, fordi det skader alle. Ja, sådan lød det altså fra nogle af dem, som I havde med i jeres kampagne. Men hvad med jer selv egentlig, Lukas Lunø? Du var lidt inde på det her før. Hvad ville du gerne have lært i folkeskolen i seksualundervisningen? Jeg tror, jeg gerne vil have haft noget seksualundervisning, jeg kan huske for det første. Det tror jeg ville have været første skridt. Det næste skridt, der tror jeg, at det ville have været utroligt sundt, fordi jeg tror ikke, at man skal bruge mange timer på at lære nogen at sætte et kondom på en banan, for eksempel. Det tænker jeg, det er ret basic, det er ret meget hurtigt noget, man kan lære. Til gengæld så tror jeg rigtig godt kunne tænke mig at have haft en samtale i klasselokalet på faciliteret ordentligt af en lærer, hvor vi faktisk talte om både det at være teenager og det, at senere skulle være voksen, men også den måde, hvor at når man lige pludselig begynder at blive interesseret i det modsatte køn, hvordan gør man så der? Fordi jeg tror, og det er noget, der desværre tæller for rigtig mange, men rigtig mange af os mænd, vi lærer jo, at den måde, du skal kontakte kvinder på, det er jo ved at være ekstremt aggressiv. Det ved, at så skal du lige danse lidt ekstra tæt op af hende, eller så skal du måske lige komme til at rave lidt på hende, eller sådan noget for at vise interesse. Og det er jo fuldstændig grotesk, det er sådan. Men jeg tror, det er for rigtig mange rigtig svært at ændre den tilgang til det, hvis vi simpelthen ikke har en samtale omkring det. Så jeg vil have ønsket, at jeg har haft en vikar, der ikke speedtalket, men faktisk måske både har haft nogle mandlige og kvindelige lærere, som kunne facilitere en snak omkring, hvad er i orden, hvad er ikke i orden, og hvorfor er det sådan her, og hvad tænker I? Så man simpelthen selv også får lov til at etablere nogle nye måder at være over for hinanden på. Det kunne jeg rigtig, rigtig godt have tænkt mig. Det lyder som om, at grænser og tilnærmelser til hinanden, hvordan man omgås hinanden, ligesom er et gennemgående tema. Men Anna Klyn Nielsen, hvad kunne du ellers godt tænke dig, at du havde fået ud af din seksuelle undervisning i folkeskolen? Det der med at der var også en, der sagde det i klippene, men det der med at acceptere, at det ikke altid er den mandlige orgasme, der er målet med sex. Altså, at du godt kan snakke om, at sex behøver ikke altid ligesom være... Altså, man snakker ikke om forspil, du snakker ikke om, hvordan det er efter sex, du snakker aldrig nogensinde om andet end selve de 10-15 minutter, hvor det sker, og så afslutter du nok med det, men der får en orgasme. Og så er det ligesom det. Og sådan, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er så banalt, at det du snakker om. Altså sådan, fordi der sker jo så meget andet, du kan jo også snakke om. Altså sådan, hvorfor er der ikke nogen, der snakker om det der med, hvis der er nogen, der får et handjob til en eller anden fest? Eller sådan, hvordan agerer man lige med det? Eller det der med, hvordan snakker du om sex efterfølgende? Og sådan, hvad kan du egentlig tillade dig at sige? Sådan, for eksempel det der med, at du nok ikke lige skal gå ud og fortælle, hvis du har lavet noget med nogen. Sådan, nå, okay, men hvordan så han så ud? Og nå, hvordan var det hele så? Og sådan, du behøver ikke give alle detaljer til alle, fordi der er faktisk også nogle ret personlige ting under det, som du måske, hvis altså i tosomheden, godt kunne tænke sig, at den blev der, og der ikke var andre, der fik det at vide. Fordi ofte så er det sådan noget, så snakker du måske lidt om grænser, og sådan, det er fint nok, det er virkelig godt, at man snakker om grænser, det er vigtigt. Men jeg synes også, at det er vigtigt at snakke om, hvorfor de grænser er der, og sådan prøve at forstå dem lidt mere end bare, at der er en grænse. Sådan, snak lidt mere om, hvorfor er grænsen der, hvad, altså, og det er meget personligt. Tak for forløbigt til jer to. I kommer hen igen lidt senere, når at, vi taler med en politisk ordfører. Det er en konservativ undervisningsordfører, som vil give sit bud på, hvordan en moderne seksuel undervisning kan se ud. I hvert fald så vil hun nok komme med nogle ønsker til det. Og så er min idé lige, at man så skal I sidde og vurdere, om det så er ja, godt eller skidt, det hun nu siger. Ikke? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Seksualundervisning er et obligatorisk emne i folkeskolen. Emnet har ikke et selvstændigt timetal, men det er en del af undervisningen med en række mål, helt fra børnehaveklassen til 9. klasse. Når 9. klasse er afsluttet, så skal eleven ifølge folkeskoleloven overordnet set kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv. Men ifølge en evaluering fra Undervisningsministeriet, så lever mange skoler ikke op til de krav. Undervisningerne er simpelthen utilstrækkelige, når det gælder emner som f.eks. reproduktion, sex, seksualitet og seksuel sundhed, samt normer og mangfoldighed i relation til køn, krop og seksualitet. Og det er ikke tilfredsstillende, det siger Bjarne B. Christensen, der er generalsekretær i Sex og Samfund. Vi synes, at det er meget bekymrende, at vi her har haft obligatorisk seksuel undervisning siden 1970, og så kommer der en evaluering, som på stort set alle parametre siger, at det ikke er godt nok, slet ikke er godt nok, eller næsten ikke er godt nok. Og det giver da anledning til at kigge igennem, hvad er det, vi ikke gør godt nok, og hvordan kan vi forbedre seksuel undervisningen. Fordi alle forventer, at det er der, og der er sådan set også stor bred politisk opbakning og opbakning fra lærere og fra skoleledelser til, selvfølgelig er det her et obligatorisk emne. Men hvad er det så lige, der gør, at der kommer en evaluering, som faktisk kritiserer på alle parametre, hvordan den gennemføres i praksis? Det synes vi da er meget bekymrende. I Undervisningsministeriets evaluering, der fremgår det blandt andet, at det kun er hver fjerde lærer, der føler sig fagligt klædt på til seksualundervisning, og det går ud over eleverne. Kun 36% af eleverne i 7. klasse fortæller, at de har lært om forskellige former for seksualitet, og kun 39% af 9. klasse eleverne svarer, at de har lært at vurdere forskellige syn på krop, køn og seksualitet. Og samlet set så står der i rapporten, at en betydelig del af landets skoler har svært ved at levere en undervisning, der lever op til eller står mål med det afsluttende obligatoriske kompetencemål for området køn, krop og seksualitet, som det står så fint formuleret i rapporten. Og det har konsekvenser, når seksualundervisning ikke er i orden, siger Bjarne fra Sex og Samfund. Alle unge slås med spørgsmål omkring køn, krop, seksualitet, og der er rigtig mange, der kæmper med det, eller ikke trives med det, eller mobbes med det, og det er jo som regel de eksempler, der kommer frem fra tid til anden, at pludselig er der nogle problemer. Vi havde senest her den her med billeddeling, at man bare sender ting videre på nettet. Hvad har det egentlig af konsekvenser? Hvad er egentlig lovligt og ikke lovligt? Og der var rigtig mange unge, over 1000 unge, der blev anklaget, men jo endnu flere er kommet i klemme og faktisk ikke har været klædt på til at kende både lovgivningen, men heller ikke, hvad er etikken omkring billeddeling, og hvad er konsekvenserne ved at gøre det, og hvordan griber man ind. Så jeg synes, der kommer masser af enkeltsager frem, hvor at man råber på, hov, her skulle vi gøre det bedre, men det hænger jo så også godt sammen med, at når der kommer sådan en evaluering, som faktisk viser, at vi ikke har en systematisk undervisning. Andre eksempler på sager relateret til et skævt syn på køn og seksualitet, som Sex og Samfund har bidt mærke i, er de såkaldte puttemiddage på ungdomsuddannelserne, mener Bjarne Christensen fra Sex og Samfund. Og så er der masser af undersøgelser, der viser, at LGBTI-personer mistrives og bliver mobbet i skolen. Det har altså konsekvenser, når der ikke er fokus på emner som køn, krop og seksualitet, mener de hos Sex og Samfund. Det er også de mere klassiske emner i seksualundervisning, der halter. I de senere år har der eksempelvis været en stigning i antallet af seksuelt overførte syge. Og især klamydia, den har været stigende de sidste 15-20 år, så evnen til at passe på sig selv og beskytte sig har heller ikke været ok. Så også mere de klassiske ting, som ligger i seksualundervisningen, er også noget af det, der er behov for, at er i orden. Så der er mange steder, hvor man kan sige, at det her emne er noget, som er, både de unge har ret og krav på at have viden om, men som vi også forventer som samfund og som forældre og som skole. Sex og Samfund mener, at det er på tide, at ministeren vil modernisere seksualundervisning, og de har flere konkrete forslag til, hvad undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance kan gøre. Det her, hvis det skal løftes eller moderniseres, som ministeren siger, jamen så er der jo i virkeligheden i evalueringen peget på, hvor skal man starte. Men vi skal have læreruddannelserne til at klæde lærerne på til at kunne arbejde med køn, krop og seksualitet. Vi skal have skoleledelserne til at lave planer ude på de enkelte skoler. Og så skal vi have nogle gode rammer for, at man kan arbejde med det også i samspil med altså i skolen, der er det dels lærerne, men man kan også lave masser af samspil med åben skole og med pædagoger og med personer, der kommer ind udefra. Så der er mange muligheder for at lave en rigtig spændende, inkluderende undervisning, som tager de her ting op. Sådan sagde altså Bjarne B. Christensen, der er generalsekretær i Sex og Samfund. Over på sms'en er der en, der skriver, jeg vil ønske, at jeg havde lært mere om den kvindelige anatomi og specielt om klitoris betydelse og nydelse. De kvindelige kønsorganer er langt mere komplekse, end de bliver gjort til, specielt fordi man tit omtaler dem i forbindelse med penetration og derfor typisk blot for mænds nydelse. Hvad vil du ønske, du havde lært i seksualundervisningen i folkeskolen? Send din mening ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Det er blot hver fjerde lærer, der føler sig godt fagligt klædt på til at varetage undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, som emnet hedder, der altså bedre er kendt som seksualundervisning. Så måske er det ikke så mærkeligt, at Lukas og Anna fra Handletanken, som vi lige talte med, oplevede, at deres lærer var akavet, når de skulle tage det obligatoriske emne op med eleverne. De fleste er faktisk slet ikke uddannet til at undervise i det. En af de lærere, der for nylig har skulle undervise i det obligatoriske emne for første gang, det er dig, Ditte Charles. Velkommen til. Tak skal du have. Du blev uddannet lærer i sommer. Mm. Og ja, tillykke med det, Jo. Ja, tak. Og så har du i Politikens Skoleliv for nylig fortalt om de udfordringer, som du har oplevet med seksualundervisningen. Mm. Altså, hvordan var det egentlig at undervise for første gang i seksualundervisning? Jamen, spændende, og faktisk havde jeg glædet mig rigtig meget til det. Fordi jeg netop synes, det er så vigtigt, og fordi faget rummer så mange forskellige emner, som jeg synes er meget, meget vigtigt at i hvert fald prøve at klæde de her unge mennesker på til. Men jeg kan godt forstå det, der er blevet sagt tidligere fra de her unge mennesker, at de oplever deres lærere akavet i det, fordi det er svært ikke at være akavet i det. Altså man kan jo aldrig helt vide, når man arbejder med mennesker generelt, men også med unge mennesker, om hvad det egentlig er, man træder ind til. Hvor gamle var dem, du skulle undervise? 6. klasse. 6. klasse, okay. Ja. Så er man 12-13 år, ikke? Ja, 11-12. Ja, ja, okay. Ja. Ja. Og så kan du lige prøve at tage os igennem det? Du træder ind i klasselokalet. Ja. Og faktisk, for at det ikke skal være løgn, så var det min første uge på den her skole, så jeg var helt, helt ny, og det gør selvfølgelig, at det bliver lidt mere en særlig situation at skulle snakke om sådan noget, der kan være ret følsomt at komme ret tæt på, første gang man møder dem. Men i hvert fald, så handler det rigtig meget om, i første omgang, at tilpasse emnerne rigtig meget til den aldersgruppe, man har at gøre med. For det er ikke nødvendigvis, at elever i en 6. klasse alle sammen skal høre rigtig meget om, hvordan man har sex. For der er rigtig mange af dem, der ikke er kommet dertil lige nu, og højst sandsynligt ikke kommer det før om mange år. Så der er det for eksempel rigtig, rigtig spændende og vigtigt at snakke om pubertet, og hvad er det, der sker med min krop, og hvad er det, der sker med andres krop under puberteten. Og rigtig mange går og føler sig ensomme eller alene med de her problematikker, der opstår. Og ej, var min krop mærkelig, og nu sker der det her. Men faktisk at gøre dem sådan trygge i, at det er det her, der sker med jer. Så man bliver nødt til på en eller anden måde at tilpasse de her emner efter, hvad det er for en gruppe, man har med at gøre. Så du træder ligesom ind i den her 6. klasse, den nye skole, Ditte Charles, helt nyuddannede lærer, også, og så skal du fortælle dem om sex. Ja. Hvad var sværest for dig at fortælle dem? Det var, når det blev, når det kom rigtig tæt på. Men det, jeg gjorde først, og det, som gør det meget, meget nemmere, det er, og det havde sørget for lige at researche mig til inden, sådan okay, gode tricks og råd til, hvordan gør jeg faktisk det her. Som for eksempel er sådan noget med at skabe et trygt rum. Okay, herinde, der griner vi ikke af hinanden. Man må sige, hvad man vil. Der er ikke noget, der er forkert. Der er ikke noget, der er rigtigt. Og så sådan en ting, som jeg tror, der er mange, som gør, at mange lærere synes, det er ubehageligt at stå der. Synes, det er akavet at stå der. Vi lavede faktisk en regel og en retningslinje om, at vi ikke brugte personlige eksempler. Så der er ikke nogen af eleverne eller mig, der skulle være bange for lige pludselig at skulle blotte os selv og fortælle om vores første menstruation, eller vores første kys, eller forelskelse, eller hvad det var. Så det er også på en måde at, altså en måde at, at skabe tryghed for de her elever på. Jeg behøver ikke bruge mig selv i det. Og så handler rigtig, rigtig meget om også, hvilket materiale man bruger. Jeg brugt næsten kun sex og samfunds rigtig, rigtig udmærkede materiale. Så der ligger helt vildt meget, især fra sex og samfund, som nærmest bare er og, og ja, tyvstjæle. Mm. Mm. Og det, der jo lidt er lidt interessant, Didi Charles, det er, at det er obligatorisk for lærerne at skulle undervise eleverne om sex eller give seksuel undervisning i folkeskolen, men det er ikke obligatorisk for jer at blive uddannet i at kunne lave seksuel undervisning på læreruddannelsen. Nej. Altså, ja, det er jo helt hvordan skrevet. Hænger det sammen? Altså? Det gør det netop ikke, synes jeg. Det er sådan, at læreruddannelserne er selv ansvarlige for at skulle udbyde det her. Og jeg har så fundet ud af, at på læreruddannelsen er der ikke selvstændige midler til de her frivillige kurser. Eller de her, ja, de her kurser, som man skal afholde. Så det vil sige, at det er jo også nogle i forvejen pressede uddannelser, der skal finde økonomien et andet sted. Og hvor finder man det? Det finder man ved de i forvejen pressede undervisningsfag eller andre steder på en presset læreruddannelse. Så prioriteringen af det er dels op til den enkelte læreruddannelse, men rigtig mange har svært ved at prioritere det. Også fordi for mit vedkommende, så lå det i eksamensperioderne, eller lige op til en ferie, hvor man ellers havde fri. Så det ligger også på nogle ubekvemme tidspunkter. Yes. Og så det med, at det er frivilligt. Så det er jo faktisk nogen, der i forvejen synes, det er rigtig spændende og relevant, der tager de her frivillige kurser. Yeah. Og dels er, altså en ting er det der med faktisk at undervise i det. Altså undervise i for eksempel i U6, som der er rigtig mange skoler, der har integreret i skoleåret. Men noget andet er også de sådan, hverdagsemnerne, som for eksempel, når der kommer en pige, der har fået sin første menstruation, eller at der opstår et eller andet deling af billeder på de sociale medier, eller hvordan agerer vi og navigerer vi lige i de her svære dilemmaer, som mange unge mennesker står i. Og det er jo der, hvor vi er der som voksne, og, måske, og mange af deres, altså sådan nærmest de voksne, de har mest med at gøre, ikke? Der skal vi gøre dem trygge eller lære dem at navigere i de her svære situationer. Mm. Så det er altså et stort ansvar. Ja, det kan jeg godt høre på det hele. Altså, ja. Og det er da også, altså, ja, det ved jeg, jeg sad bare og tænkte på, nu siger du, at du havde selvfølgelig en interesse i det, og dem, der havde en interesse i det, ville også komme til det her frivillige kursus, men hvor stor en del af de lærere, som du gik på overgang sammen med, var det egentlig? Jeg tror... Bare slag på tasken. Ubetydeligt lidt, skulle jeg til at sige. Rigtigt? Jeg tror, vi var 20 på min årgang. Så det er jo ikke særlig mange. Nej. Og dermed ikke sagt, at man ikke kan gøre det på en rigtig okay måde, uden at have det her kursus. Men når så mange lærere siger, at de ikke er rustet til at skulle stå der, og de føler sig meget, meget akavet, så synes jeg, det er virkelig, virkelig ærgerligt, at man ikke fokuserer mere på, og man ikke tager det mere alvorligt og give de her lærere nogle redskaber til at stå der. Om det så handler om efteruddannelse bagefter, men det koster jo penge det hele. Ja, jamen det gør det jo. Og så kan man jo bare være heldig nu, må man sige. Så er man jo bare heldig, hvis man så ender med at få dig som lærer, som ved noget om det og vil sætte sig ind i det, kan man da sige. Ja, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har viljen til det, men som måske, igen, ikke har de der værktøjer, de der redskaber til at gøre det på en ordentlig måde. Og heldigvis, så har vi jo sådan nogle undervisningsmaterialer, som er så gode og behandler de her emner også på en rigtig okay måde. Jeg hørte også, jeg tror det var Lukas, der tidligere sagde, at eller det var en af dem, der blev interviewet i forbindelse med det der blev spillet tidligere, at udgangspunktet er sådan en heteronormativ, at sex, det handler om penetration, og forelskelse, det handler mellem om piger og dreng, og så videre, at man kan se indholdet i undervisningen og så videre også skal være mere mangfoldig. Ja, mere flydende, ikke? Jeg tror, det var den formulering, der blev brugt i hvert fald. Ja, mere flydende, men også, at man på en eller anden måde får gjort opmærksom på, hvor broget vi egentlig er. Ja. Ja. Didi Charles, tak fordi, at du ville komme og være med. Tak. Du er nyuddannet lærer, som sagt, og en af de få, de cirka 13% ifølge de tal, jeg har stående her, som har taget det frivillige kursus i at undervise i seksualundervisning på lærerstudiet. Hvad vil du gerne have lært i din seksualundervisning i folkeskolen? Skriv det ind til mig på sms-nummeret 42 600 427. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24 7. Ja, nu startede jeg jo den her udsendelse med et klip fra en seksualundervisningsvideo, som var blevet sendt på DR i 1992, og det ligger egentlig meget godt op til det, vi skal tale om nu. Det er nemlig seksualundervisning i et historisk perspektiv, for de danske skolebørn har haft seksualundervisning de sidste 101 år. Men i stedet for hele tiden at udvikle sig og blive mere moderne, så minder seksualundervisning i dag faktisk mere om den, som skoleeleverne fik i 1930'erne, end den, de fik i 1980'erne. Og hvordan det går til, det skal du hjælpe os med at finde ud af. Mette Byriel Thygesen, velkommen til. Tak. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet og har altså specialiseret dig i seksualundervisning i Danmark gennem 100 år. Og du har taget en gammel støvet bog med. Altså, jeg bliver nødt til at italesætte det som det første, fordi at, nu kan lytterne jo ikke se den, men det ser meget interessant ud. Hvad er det, du har taget med? Jamen, jeg har taget noget af en mobbedreng med her, og det er simpelthen en bog, der hedder Seksual Hygiejne, og det er overlæge Axel Tofte, der skriver den, og den bliver udgivet i 1941. Og det er en fantastisk bog. Det er et opslagsværk, hvor man kan læse om stort set alt på det her tidspunkt i sådan et meget lidenskabeligt sprog faktisk, men også med nogle illustrationer i. Ja. Og nu har jeg slået på en side, og den side, jeg har slået på, den viser blandt andet sådan erektionen. Hvad er det, der sker, når manden får erektion? Og der ser man simpelthen en mand, der er bygget op med rør og møtrikker og bittesmå dingenoter. Så hele det her med, at man jo ser kroppen som noget mekanisk. At der er ligesom én ting, der udløser noget andet, og så er det sådan, det sker. Ja. Og det afspejler meget godt den måde, man ligesom har anset både krop og seksualitet på. Det her med, at det var nogle mekanismer, der simpelthen sådan på den måde kunne blive udløst, og det skete automatisk. Ja. Det er jo ret sjovt, fordi lægevidenskaben er jo meget langt fremme i 1941, så man ved jo godt, der ikke er en eneste møtryk inde i en mands krop. Mette Byriel Thygesen, hvordan er det gået til, at vi har en seksuel undervisning i dag, der minder mere om en fra 1930'erne end en fra 1980'erne? Man kan i hvert fald sige, at noget af det, der jo er karakteristisk ved seksualundervisning i dag, det er jo, at emnerne er blevet mere mangfoldige. Altså i dag undervises elever jo måske i højere grad i sådan noget som hævnporno og pornografi i det hele taget, seksuelle grænser, end de egentlig nødvendigvis undervises i. Hvordan er det, at forplantningen sker? Hvad sker der egentlig i selve kønsakten? Fordi det tror jeg også, at der er rigtig mange børn, der også allerede måske har set på nettet og deres forældre har jo også talt med dem på en anden måde, end man gjorde tilbage i 1940'erne. Sådan er det i hvert fald også i de fleste danske hjem, hvor vi jo egentlig har set os selv som sådan et ret frigjort folkefærd. Men det, jeg synes, der er interessant, og som min kritik også går på, det er meget af det materiale, man bruger i dag. Fordi går du tilbage i både 30'erne og 40'erne, så vil du jo simpelthen se, at de er sådan også sådan grafiske materiale, du bruger. Det er tegninger, det er grafer, det er nærmest tegnede billeder. Og så har vi jo en periode i slut 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, også med body bio, som du selv var inde på, hvor den altså virkelig får smæk for skillingen, hvor vi ser to mennesker have sex. Vi er på et tidspunkt også inde i en klitoris. Det bliver eleverne simpelthen undervist i. Når vi snakker om mangfoldighed, så ser eleverne altså 10 forskellige billeder af rigtige peniser. Ja. Og ser vi på seksualundervisningsmaterialet i dag, som der jo godt nok er kommet meget mere af, så er det altså tilbage til de her animationer. Ja. Så vi har altså en tendens til, at vi er på den måde også boneret over for nøgenhed. Og selvom der findes masser af glimrende materialer i dag, så når vi også snakker om mangfoldighed, så ser du altså 10 forskellige tegninger af bryster i forskellige størrelser og former. Og det synes jeg bare lidt tankevækkende. Det er da lidt skørt også, når nu, som du selv siger, at de unge har adgang til pornografi og alt muligt i dag, så man kan jo netop finde altså, billeder af rigtige mennesker meget nemt. Det kunne man jo ikke i 1930'erne. Ja, og problemet det er jo også, at dels også at lægge ansvaret på, at man ikke de finder billederne selv. Når vi også ser på, hvad det er for en pornoficeret virkelighed, vi lever i, hvad er det så også for nogle billeder, de finder? Så den måde tjener det jo heller ikke mangfoldigheden, at de går ud selv og finder billeder, for så vil det jo måske tit være en bestemt slags bryster, der netop kommer frem i forhold til sexindustrien og pornostjerner og sådan nogle ting. Så er det jo ikke det mangfoldige indtryk, man får, hvis du for eksempel billedgoogler bryster. Men det er jo lidt skørt. Altså, så på den ene måde, så har vi et meget pornoficeret, seksualiseret samfund, og så er vi meget abonnerede, når vi så skal tale om sex. Ja. Og det er jo igen det, der, når det kommer sådan tæt på. Det er derfor, jeg synes, at altså, seksualitet er jo også sådan en. Det er jo ikke en lineær udvikling. Det er jo noget, der går op og ned i perioder. Og man har jo også den her med, at de børn i dag vil måske også have seksualundervisning på en helt anderledes måde, og vil have nogle andre grænser, end deres forældre for eksempel havde i slut 70'erne og 80'erne. Ikke? Så man har jo også en måde, hvorpå man siger, at seksualundervisning jo også sådan følger tidens tendenser, og hvordan er det også, vi ser på det i dag? Har vi jo også et samfund, hvor man kan være bange for at lægge topløs på stranden, bade nøgen med sine børn, tage billeder af sine børn og lægge på nettet. Altså, alle de her ting afspejles jo også i det materiale, vi faktisk også ser, der findes til seksualundervisning i dag. Ja. Men prøv lige at komme herom, fordi nu taler vi, når vi taler om bodybio, så synes jeg lige, vi skal se noget af den her seksualundervisningsvideo. Jeg sad og så det hele i går aftes. Den er cirka 20 minutter lang, men der var nogle forskellige ting, jeg har undret mig lidt over, eller måske det, der fik mig til at spørge øjnene op. Blandt andet er der et her, vi kan lige, skal vi lige høre introen først. Det er sådan en god 80'er her, eller det er 90'er jo. Men den kan jeg godt lide. Så, der sker lidt. Ja, og så springer jeg lige lidt fremad, fordi noget, jeg har undret mig over, det er, at man tager børns seksualitet op i den her video. Nu skal I høre, der kommer. At det andet køn bliver interessant, men den seksuelle lystfølelse starter længe før de fleste tror. Fra vi er helt spæde, går vi på opdagelse på vores egen krop, og børn finder hurtigt ud af, at der er nogle steder på kroppen, hvor det føles ekstra dejligt. De bliver også hurtigt nysgerrige efter at undersøge andre børns krop. Find ud af, om den er ligesom deres egen. Børn leger også tit læge- eller bolleleje, hvor de rører ved hinanden. På den måde har børn også et sexliv, men ofte forhindrer forældrene det. Lad nu den tissemand være. Du må ikke røre om i numsen. Lad være med at pille dig i tiskonen. Ja, altså det virker fuldstændig utænkeligt for mig at sætte sådan en film på i folkeskolen i dag. Hvad tænker du? Jamen, det er jo også det, der er rigtig interessant. Det er i, som du siger, 1992. Altså, det er jo ikke fordi, det er, hvor vi tænker, gud, det var 70'erne, hvor alt var fuldstændig vildt. Det er i 92, og det viser også noget, hvor var vi måske også som samfund på det tidspunkt, i forhold til, at vi måske ikke tænkte små børn og pædofili og de her ting, som vi jo også er blevet meget, meget bevidste om den dag i dag, ikke? Mm. Og det er jo måske også noget, som internettet også var et helt andet sted, netop i 1992, også i forhold til billeder. Nu kan seerne eller lytterne jo ikke se det, men nogle af de billeder, der også bliver brugt, er jo netop også nøgne børn i bade, og nøgne børn, der står og rører ved hinanden. Og det er jo noget af det, hvad vi også kan se i hvert fald. Det er jo noget af det, der er en kæmpe berøringsangst over for i dag. Det viser man ikke. Nej, lige præcis. Altså der vil man, der havde været et ramaskrig, hvis det var blevet vist på Danmarks Radio, det her. Så går vi lige over til den her sekvens, hvor at de to værter står i en sexshop og kigger på sexlegetøj. Cirkelbevægelser. Tissemanden og klitoris ligner hinanden meget. Begge bliver blodfyldte og svulmer op, når vi får lyst til sex. Og begge dele er de mest følsomme steder på kroppen. Selve hovederne er så følsomme, at det nogle gange kan være ligefrem ubehageligt og blive rørt på dem. Ja, hos nogen gør det ligefrem ondt. Der findes utrolig mange forskellige ting, slags hjælpemidler, man kan bruge, når man har sex. Jeg tror, de fleste bruger dem egentlig måske mest, når de har sex med sig så selv. Tror jeg, vi har forstået pointen her. Men Mette Bjørl, altså, de står i en form for sexshop, så er der en masse pornografi bag dem. Der er nogle forskellige dildoer og alt muligt andet og sådan noget. Altså, kan du forestille dig, at det overhovedet blev, altså at sådan noget skulle blive sendt eller vist til børn i folkeskolen i dag? Nej, men jeg synes jo også, det er interessant, at man tager emnet op på det her tidspunkt, fordi ser vi på det historisk set, så noget af det allerførste, der kommer frem i slutningen af 1800-tallet, det er faktisk en biskop og en læge, der prøver at begrænse børns onani, så man udgiver skrifter til forældre og skoler omkring, hvad kan vi gøre, og det er bedst, vi ikke har åbne skole, eller vi skal have åbne skolepulte, for så kan børnene ikke sidde og røre ved sig selv, og der skal heller ikke tage på skoletoiletterne, fordi vi skal kunne se, hvad der foregår, så sådan overvågning. Så det her med, at man faktisk også i 90'erne tager onani op som et emne, også i forhold til i dag, hvor vi faktisk har set nogle af de nyeste videoer, handler faktisk også om onani, og hvor naturligt det er at have lyst til at røre ved sig selv. Og det er ikke noget, man skal føle skam over, eller noget, der er forkert. Så man kan sige, emnet er ikke i sig selv. Det vil man også gøre i dag, men man kan sige, sådan selve setting, hvor de står med de her også oppuslige dukker og pornomagasiner og sådan noget, det er jo også noget, man i dag måske tænker sådan, hvad gavner det måske også en seksual oplysende adgang? Det er måske ikke noget af det, man vil prioritere i dag og vise frem. Lad os lige se det sidste eksplicite, som vi talte om. Altså det her samleje, der simpelthen er en video af. Altså, jeg tænker, at vi prøver at beskrive lidt, hvad der sker under mig, måske, så lytterne kan følge med. Der ligger en ung mand og en ung kvinde. Nøgne. Kæler for hinanden. Og man ser manden, der berører kvindens underliv. Og den er et behåret underliv i øvrigt. Ja. Og igen, der snører på musikken, og så bevæger han sig op til brysterne. Og hun rører ved hans penis. Behåret penis. Kønsbehåring var op i tiden i starten af 90'erne. Det er altså to helt almindelige mennesker. Og så får vi nu ligesom introduceret, hvordan at kvinden putter et kondom på manden. Hun sørger selvfølgelig for lige at holde luften ja, ude. Ja, hun gør det på den helt rigtige måde. Ja. Og det er, altså hun sætter den på hans penis. Ja. Kysser de lidt. Hun lægger sig ned på ryggen. Ja. Og han sætter sig klar. Og så penetrerer han simpelthen. Ja. Altså, der er, det er simpelthen et samleje her. Ja. Det går lidt mere hit for sig nu. Ja, I kan høre, de er godt i gang. Og så lidt kys, kærtegn her til sidst. Jeg ved, om det ikke er. Jo, det er, nu er han færdig. Og så ser vi simpelthen, ja, der er kondomet, og der er sæd i. Yes. Altså, så alt er foregået korrekt. Der. Det, altså jeg må sige, jeg var en lille smule chokeret, da jeg så den her video. Fordi jeg har netop haft sådan noget seksuel undervisning med animation, og faktisk også, jeg tror, nogle af de billeder, som du beder som printet ud, så jeg tænkte, hold da op, det er da helt vanvittigt, det her. Men hvad er din forklaring på, at vi ligesom har droppet sådan en video som den der, og så er gået over til animationer nu? Jeg tror, at der er kommet et meget bredere fokus på, at man ikke støder nogen ved at have seksuel undervisning, og hvor man måske også i 90'erne, der tror jeg også, der var rigtig mange forældre, der ikke ville finde det problematisk, nødvendigvis, at deres børn så de her ting. De har jo selv været børn af, igen, 70'erne, 60'erne. Så for dem har det måske ikke været så unaturligt. Hvorimod, at i dag, hvis børn også dels så det her, og også kom hjem og fortalte til deres forældre, at de havde altså set en video med et rigtig samleje op i skolen, så tror jeg, de fleste ville tænke, at det er simpelthen alt for meget. Mm. Så i virkeligheden også måske for at ramme det bredere, ikke at støde nogen, så prøver man ligesom på den måde at gøre noget, hvor at alle på en eller anden måde kan være med, man ikke skærer nogen fra. Og derfor er det jo også, vi ser de her animationer. Er det et problem, altså, at det er sådan nu? Altså, jeg synes jo, det er meget, meget vigtigt i forhold til seksualundervisning, at man ikke støder nogen og ikke går over folks grænser. Men jeg synes samtidig også, det er vigtigt, at vi ikke sådan på den måde er berøringsangst over for, at hvis man heller ikke ser sine forældre løgne længere, eller hvis man bader hver for sig idræt, altså det med, hvordan er det, at de her børn og unge skal få set, hvordan kroppen egentlig reelt ser ud, når den er ganske ægte og ikke er animeret. Fordi for mig at se, så skaber de her animerede billeder, hvor de måske skal bringe børn og unge tættere på dem selv. Temaerne er rigtig gode, rigtig fine, blandet det med at sige, der findes ikke noget, der hedder en jomfruhinde. Det er altså rigtig, rigtig gode temaer. Men jeg synes, at man kommer meget, meget langt væk fra, hvad er det egentlig, den naturlige krop er. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt i dag, hvis man ikke kan vise helt uskyldige, almindelige billeder, fotografier af forskellige slags kønsdele. Det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt. Tusind tak, fordi du kom med det, Byrild Thygesen, museumsinspektør på Nationalmuseet, hvor du altså har specialiseret dig i seksualundervisning gennem 100 år. Selv tak. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, det er ikke kun lærere og elever, der har fokus på at forbedre seksualundervisning i folkeskolen. Det har politikerne på Christiansborg også. Regeringen har med undervisningsminister Merete Riisager og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen i spidsen lovet at løfte faget væk fra blomsten og bien og ind i nutiden. Desværre kunne ingen af de to være med i dag, men det kunne du, det kan du. Brigitte Klintskov Jerkel, velkommen til. Jo, tak. Undervisningsordfører for det Konservative Folkeparti. Hvordan ser fremtidens seksualundervisning ud, når I er færdige med at modernisere den? Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er rum for forbedringer i forhold til emnet seksuel undervisning i skolen. Der har jo lige været lavet en undersøgelse, som jo netop viser, at det ikke prioriteres højt nok ude på skolerne. Så det er der helt klart et rum for, at vi skal gøre bedre. Og noget af det, som vi skal gøre bedre, det er dels, at vi skal tydeliggøre de rammer, der er i forvejen for faget, og også skolelederens rolle og ansvar. For noget af det, undersøgelsen også viser, det er, at der er behov for at ligesom at få mere tydeliggjort skolelederens rolle og ansvar i forhold til det her fag, emnet skal jo inddrages på tværs af fagene fra 0. til 9. klasse. Mm. Så er det selvfølgelig også vigtigt, at vi er med til at sikre, at lærerne har kompetencerne til at ligesom løfte emnet. Og der skal vi selvfølgelig også have fokus på kompetenceudvikling af lærerne. Og at vi jo også skal være åbne for nu at udvikle noget nyt inspirationsmateriale og ligesom få formidlet dels det eksisterende materiale, men også få kigget på at lave noget nyt inspirationsmateriale til lærerne. Det er jo kedelig læsning, når man læser konklusionen fra den her undersøgelse fra Undervisningsministeriet. Ikke? Altså, der er 36% af folkeskoleeleverne i 7. klasse, der svarer, at de har lært om forskellige former for seksualitet, og 45% svarer, at de har lært om betydningen af forskellighed i krop, køn og seksualitet. Til sammenligning så er det lidt højere på de frie grundskoler. Vi har talt med Sex og Samfund, Brigitte Klinskov Jerkel, og de har lavet en lignende undersøgelse tilbage i 2006, altså for 13 år siden, som viser nøjagtigt det samme. Hvorfor er der ikke sket noget fra 2006 og frem til nu, hvis det også var galt der? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det, der i hvert fald er vigtigt, det er at sige, at nu har vi en undersøgelse, som rent faktisk lige er blevet offentliggjort her sidste januar måned, som jo så rent faktisk viser de her tal. Så nu er det jo netop vigtigt, at vi tager fat i det. Og det er jo så sådan, at her i slutningen af januar måned, der blev der jo holdt et dialogmøde med interessenter på området, skoleledere, kommuner, Sex og Samfund var også med. Der var en masse forskellige interessenter og samarbejdspartnere på området, der var med til det her dialogmøde. Og nu er det jo så sådan, at nu arbejder Undervisningsministeriet så videre på nu at komme med et oplæg nu til os politikere til konkrete indsatser, som vi ligesom kan tage hånd om og ligesom udbredet ud på skolerne. Okay. Og det er jo så det, der ligesom er vores opgave som politikere nu, det er at kigge på det, og vi har jo senest indgået... Men Brigitte, der er ikke noget ligesom, hvad skal vi sige, noget særligt konkret at tage ud af det andet, end at I vil sørge for, at skolelederne bliver opmærksom på deres forpligtelser, I sørger for, at der er noget kompetenceudvikling hos lærerne og sådan noget. Det er jo noget, der sådan er sådan lidt en lidt blødt, ikke? Altså, vi henstiller til, at I gør sådan, vi mener, I skal gøre sådan. Det, I jo kunne gøre helt konkret, det var jo for eksempel at gøre det obligatorisk for lærerne og for undervisning i, hvordan de kan lave seksuel undervisning, mens de går på læreruddannelsen. Vil du give dem det? Jamen, nu er det jo så også sådan, at som undersøgelsen jo faktisk også viser, så er der også lavet en undersøgelse over, at kun 13% af lærerne faktisk har taget det her frivillige kursus, der er fra læreruddannelsen. Det er jo også et forholdsvis lille procent. Så der er jo klart et virkelig rum for forbedringer. Og det, som man jo også kan gøre, det er jo også, man kan også etablere en faggruppe for Men Brigitte, der er rum for forbedring på læreruddannelsen. Ja. Der er rum for forbedring på læreruddannelsen, fordi at det netop ikke er obligatorisk. Det er frivilligt, hørte vi fra en tidligere lærerstuderende herinde. Det ligger i nogle perioder, hvor man ellers skal til eksamen, eller hvor man skal holde ferie, eller har, hvad hedder det nu, det der, hvor man studerer op til en eksamen, læseferie. Det, du kunne gøre, det var jo netop at lægge det ind og gøre det obligatorisk. Det giver jo heller ikke mening, altså synes jeg i hvert fald ikke, at man som lærer går på en uddannelse, som skal undervises i at blive lærer, og der er det ikke obligatorisk, men når man så kommer ud og skal arbejde som lærer, så er det obligatorisk, at man skal undervise eleverne om det. Ja, lige præcis. Og det er jo også det, som vi jo også skal i gang med at kigge på. Det er jo alt det her omkring, hvordan kan vi ligesom forbedre læreruddannelsen. Der er løbende kommet her til sidste halvanden års tid nogle delevalueringer og evaluering af læreruddannelsen. Det er jo noget af det, som vi jo også skal i gang med at kigge på, jamen, hvordan kan vi forbedre læreruddannelsen, fordi det er da helt klart, det der er et område, der er værd at tage fat i, når det netop viser sig, at de jo ikke føler sig godt nok rustet til det her. Ja. Og så er det jo også bare vigtigt, den situation, vi er i nu, netop at sige, jamen, vi skal være med til at udvikle deres kompetencer i forhold til at kunne undervise dem, der er ude i skolen. Vi skal være med til Men hvordan vil du gøre det, hvis du ikke vil gøre det ved obligatorisk undervisning på læreruddannelsen? Jamen, man kan jo gøre begge dele. Man kan jo både kigge på, hvordan... Så du vil gerne som konservativ undervisningsordfører give lærerne på læreruddannelsen obligatorisk undervisning i seksuel undervisning? Jeg vil gerne som konservativ undervisningsordfører være med til at kigge på, hvordan kan vi forbedre læreruddannelsen. Okay. Vi vil gerne gøre du vil ikke gøre noget konkret, du vil gerne du vil kigge på det. Og så vil jeg samtidig gerne kigge på, at vi skal have fokus på, at de lærere, som rent faktisk er ude på skolerne i dag, hvordan kan vi ligesom kompetenceudvikle dem, så de bliver bedre rustet til netop at kunne inddrage seksuel undervisning på tværs af fagene. Og vi skal også være med til netop at sikre, at vi formidler det eksisterende materiale, der er på området, men vi skal også være med til at ligesom udarbejde noget nyt inspirationsmateriale, så det ligesom er med til også at gøre det nemmere for lærerne, at de har noget håndgribet. Og her kan vi jo meget fint inddrage Sex og Samfund også, som jo også ved en masse om det her i det arbejde. Brigitte Klintskov-Jerkel, undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti. Jeg har to unge mennesker i studiet, som jeg godt kunne tænke mig lige at inddrage, som også har en masse holdninger til seksuel undervisning. Lukas Lunø, du er markeret lige her og har et spørgsmål. Jeg tror, det er mere en kommentar end et spørgsmål, fordi sådan som jeg hører det lige nu, er der jo ikke rigtigt, der er hverken kommet nogen, og hvis jeg lyder lidt spids, beklager jeg, men jeg er lidt skuffet over De Konservative lige her, fordi det her er jo noget, der er for vigtigt til bare at sige, at man har holdt et dialogmøde, eller man refererer til den undersøgelse, vi alle sammen har hørt løbende igennem udsendelsen. Altså for mig, så forstår jeg ikke, hvordan at vi ikke hører noget om samtykke. Vi står med lærere her, der siger, at de har sgu ikke penge til det på læreruddannelsen. Jeg ser ikke De Konservative give flere penge til uddannelserne. Jeg kan ikke se det her hverken realistisk. For mig er det desværre lidt tomme ord. Og hvis vi kunne tale mere om samtykke, så tror jeg, at De Konservative, hvis de vil stå på mål for det, så vil være rigtig langt. For det er det, det her handler om. Det handler ikke om dialog med, det handler om, at vi har en generation, der skal lære mere om grænser og samtykke. Lige et sekund, Brigitte, skal nok få lov at svare. Ja. Anna Kly Nielsen, har du en kommentar til det, du har hørt den konservative undervisningsordfører her sige? Jeg tror, jeg erklærer mig enig med Lukas. Ja, jeg synes, det lyder en smule fluffy. Jeg tror lidt, at man er nødt til også at tage nogle konkrete tiltag, når man igennem så lang en årrække kan kunne se, at der er problemer. Mm. Jeg tror ikke bare, jeg vil være enig med Lukas. Så skal du have lov at svare, selvfølgelig, Brigitte Klintskov-Jerkel. Jo, tak. Ja, nu har jeg desværre ikke hørt udsendelsen, så jeg ved af gode grunde ikke lige, hvad I har talt om. Men jeg synes jo rent faktisk, at jeg har nævnt nogle ting, som vi jo netop vil gå i gang med nu. Den her undersøgelse, der er blevet lavet, den er lige blevet offentliggjort her i slutningen af januar måned. Og det handler vi jo på nu netop ved, at vi jo har indkaldt alle dem, der ved og arbejder med området, for at få en dialog om, hvordan gør vi det her bedre. Fordi jeg er helt enig i, der er rum for forbedringer. Jeg har senest i dag været på besøg på en skole, hvor jeg også havde en drøftelse omkring det, hvor skolelederen også sagde, jamen han erkendte også, jamen der er rum for forbedringer på det her område, så det skal vi da helt klart tage fat i. Ja, det findes der jo så rapporter, der viser helt tilbage fra 2006, kan man sige, ikke? Så... Ja. Ja, det viser i hvert fald den seneste rapport, der er kommet her i slutningen af januar måned, som jo ligesom er den nyeste rapport. Brigitte, det er helt fint, at du ikke har hørt resten af programmet. Det kan vi jo ikke gå for langt. Du er også travl. Selvfølgelig er du det som politiker. Det vi havde, det var en lærerstuderende, der altså fortalte, at hun synes, at det var et konkret sted at sætte ind og lægge den der undervisning i seksuel undervisning ind som obligatorisk for lærerne på læreruddannelsen. Og nu er det obligatorisk for dem som lærer at undervise de her børn og unge mennesker i seksuel undervisning. Men det er ikke, det hører jeg ikke sige, at du vil. Det er helt klart noget af det, jeg synes, vi bør inddrage og kigge på, når vi nu skal kigge på, hvordan kan vi gøre læreruddannelsen bedre. Perfekt. Tak skal du have, fordi at du vil være med, Brigitte Klintskov-Jerkel fra De Konservative. Og også tak til jer to, Anna Kly Nielsen og Lukas Lunø. Fik I noget ud af det? Bestemt. Ja, det synes jeg. Desværre ikke så meget for.